Eser Müslümanım. Müellif İsmail Çetin Hoca Efendi. Seslendiren Kerim Melleş. Soru: İmanın rükünleri nelerdir? Cevap: Bir insan suretinde Cibril Aleyhisselam peygamberimize gelip huzurunda diz çökerek "İman nedir? Yani imanı oluşturan cüzler nelerdir?" diye sormuş. Peygamberimiz: "İman Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarının hükümlerinin hak olduğuna, rasullere, getirdikleri hükümlere ve ahiret gününe iman etmendir. Bir de kadere, Allah'ın hüküm ve kazasının hayrına ve şerrine inanmandır." buyurmasıyla imanın rükünlerini, yani imanı oluşturan cüzleri açıklamıştır. Yani imanın 6 rükünleri vardır. 1. Peygamberimizin tarif ettiği şekilde Allah Teala'nın varlığına, birliğine ve kemal sıfatlarına inanmaktır. 2. Nurdan yaratılan meleklerin varlığına inanmaktır. 3. Kitapların hükümlerinin her zamanda hak ve geçerli olduğuna inanmaktır. 4. Enbiya-i İzam ve Rusul-i Kirama, yani peygamberlerin zatlarına, kemal sıfatlarına inanmaktır. 5. Kaza ve kadere, yani hayır ve şerrin Allah Teala'nın icadı, hüküm ve takdiri ile olduğuna inanmaktır. 6. Ahiret gününe, yani ölümden sonraki bedenle haşre gitmenin, hesap, kitap, mizan, sırat, cennet ve cehennemin varlığına inanmaktır.